الرحمن الرحیم. ہم نے کل سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا، آج سب سے قبل ہم اس کی مختصر سی تشریح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کا میں ٹیسٹ لوں گا. تیار ہیں نا جی سارے ٹیسٹ لینے کے لیے؟ جو دوست دور ہیں نیٹ پر ہیں وہ بھی تیار ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، تو وہ بھی لکھ دیں جی تیار ہیں. شاید بھائی آپ ان کا میسج ہم تک پہنچاتے رہیں جو وہ لکھے. اچھا ایک ہی آواز سب کی طرف سے ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں آگے بقرہ کا، گائے کا تذکرہ آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سورت کے اندر کوئی گائے کے مسائل، گائے کے احکام اور گائے کی حقیقت بیان کی جائے گی، بلکہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ میں ایک آدمی کو مار دیا گیا. اس کے بھتیجوں نے وراثت اور رشتہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا چچا کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد دعوے دار بھی خود ہی بن گئے کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے ہمارے چچا کو. اس کے قاتل کو تلاش کر کے ہمیں قصاص لے کر کے دیا جائے. وقت کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا کچھ حصہ اس مقتول کو مارو، تو یہ کھڑا ہو کر کے خود ہی اپنے متعلق بتلا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کر کے اس نے بتلا دیا کہ میرے قاتل تو یہی ہیں جو میرے قصاص کے دعوے دار ہیں. چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ واقعہ ہے اس سورت کے اندر، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. قرآن کریم میں جو سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، مثلا سورۃ یوسف، سورۃ یونس، سورۃ ابراہیم، مختلف سورتوں کے جو مختلف نام ہیں، وہ اسی حقیقت کے پیش نظر ہیں کہ ان سورتوں میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو سورت کا نام سورہ یوسف. سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ان کا نام یونس رکھا گیا. جو دوست نیٹ پر موجود ہیں اگر وہ اپنے پاس ریکارڈنگ کر لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس آج سسٹم نہیں ریکارڈنگ کا. سورۃ البقرہ کا سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. باقی کچھ نئے نئے لوگ جب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے حضرات صحابہ اور حضرات مفسرین چند توجیحات کر دیا کرتے تھے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کی ایک توجیہ ہے. کچھ حضرات کہتے کہ الف لام میم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مجید، اور کچھ حضرات کہتے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، الف لام میم یہ سورت کا نام ہے. یہ سورت البقرہ کا ایک اور نام بھی ہے کہ یہ سورت الف لام میم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے بھی کسی کو نہیں بتلائے، لہذا ہمیں بھی ان کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو معنی ہمیں اللہ نے بتلا دیے ہیں جن آیات کے، اگر ہم انہی پر عمل کر لیں تو بس ہماری نجات کے لیے کافی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت توجیہ لکھی ہے کہ سورتوں کے شروع میں اس قسم کے الفاظ کیوں لے کے آئے جن کا معنی معلوم نہیں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اصل میں جب بھی کوئی بندہ کسی کو حکم دیتا ہے تو حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حکم ہوتا ہے کہ جس کی ریزن وجہ علت سمجھ آئے کہ اس سبب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا حکم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ اور علت سمجھ نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے غلام کو آرڈر دے کہ مجھے پانی پلاؤ, تو غلام سمجھ جائے گا کہ پانی کیوں مانگ رہا ہے, میرے مالک کو پیاس لگی ہے, اس پیاس کو مانگ رہا ہے. تو حکم کی علت اور ریزن سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ حکم ہے. اب وہ غلام پانی لا کر کے دے گا تو اس کی فرما بردار کا اظہار ہوگا. دوسری قسم کا حکم, مالک اپنے غلام سے یہ کہے وہ سامنے درخت ہے اس کو ہاتھ لگا کر کے آؤ. اب غلام کو کوئی معلوم نہیں کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ اسے ہاتھ لگا کر کے آؤ. غلام کی کامل فرما برداری اور اطاعت کا اظہار اسی میں ہوگا کہ وہ جائے اور اسے ہاتھ لگا کر کے آ جائے, اور شاید کہ اس کا مالک اس کی فرما برداری کی آزمائش کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ میرے سمجھ آنے والے احکامات کو مانتا ہے, آیا میرے نہ سمجھ میں آنے والے احکامات کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دو قسم کی آیات قرآن کریم میں نازل کی. ایک تو وہ کہ جن کے معنی سب کو سمجھ آتے ہیں, واضح ہیں, اور انسان عقل شعور میں لا کر کے اس پر عمل کرتا ہے, اور ایک وہ کہ جن کے معنی اللہ نے نہیں بتلائے. اللہ اپنے بندوں کی اطاعت اور وفا کی اظہار میرے یہ بندے ان پر بھی عمل کی لا فرما برداری کا اظہار ہوگا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الف لام میم, بعض مقامات پر الف لام میم صاد, بعض مقامات پر الف لام را, بعض میں الف لام میم را, بعض میں کاف ہا یا عین صاد, بعض میں قاف, بعض میں نون, یہ مختلف الفاظ حروف مقطعات نازل فرمائے ہیں, اور ان کا حقیقی علم اور حقیقی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگی تھی. ہم نے کہا تھا اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اللہ ہماری اس دعا کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی, لے یہ کتاب لے لے جو کتاب ہدایت ہے, اس کو پڑھتا جا اور ہدایت حاصل کرتا جا. ذالک الکتاب, وہ کتاب, وہ کون سی جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہے اور تھوڑی تھوڑی نازل فرما رہے ہیں, وہ کتاب. اور اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے, محاورات کے اندر بعض دفعہ جو نزدیک چیز ہوتی ہے اس کی عزت اور اس کے احترام کے پیش نظر اسے بعید شمار کر کے وہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے, چیز نزدیک ہے, بالکل قریب ہے, لیکن اتنی عظیم ہے کہ اسے عظیم سمجھ کر عظمت کو بیان کرنے کے لیے احترام کے لیے ذالک کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس کے بارے میں. اس لیے اس کا ترجمہ یہ کتاب بھی کر سکتے ہیں اور وہ کتاب بھی کر سکتے ہیں. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر کوئی شک شبہ کرے تو اس کی عقل میں شبہ ہے, اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ, ان کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. تو عیسائی یہ کہتے تھے کہ تین مل کر کے ایک اللہ ہے اور ہم بھی توحید کے قائل ہیں. مولانا رحمت اللہ فرماتے کہ جناب تین مل کر ایک کیسے ہو سکتا ہے, ایک توحید نہیں, تو یہ تو تمہارا عقیدہ جو ہے یہ خلاف عقل و شعور ہے. تو عیسائی بڑا تیز تھا, بڑا شاطر تھا, وہ آگے سے کہنے لگا مولانا آپ کی عقل میں ہمارا عقیدہ نہیں آ رہا, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں الف لام میم سوال سمجھ آیا؟ جیسے قرآن میں الف لام میم کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، تو جیسے تمہارے قرآن میں الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، الف لام را ہے، اسی طرح ہمارے مذہب میں عقیدہ تثلیث ہے. اب اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی آگے سے ہوتا وہ تو کہتا جناب اس نے تو لاجواب کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا تھا. وہ فرمانے لگے کہ بھائی جو تمہارا عقیدہ ہے وہ خلاف عقل ہے، اور جو ہمارے قرآن کے اندر الفاظ ہیں وہ خلاف عقل نہیں، وہ ماورائے عقل ہیں، عقل کی دسترس سے باہر ہیں، اور تمہارے جو خیالات ہیں تثلیث وغیرہ کے وہ عقل کے خلاف ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ایک ہے عقل وہاں تک پہنچ نہیں رہی، اور ایک ہے عقل اس کے خلاف ہے. اللہ اکبر. ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ للمتقین، تقوی کے راستے پر چلے گا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کرتے ہوئے بندے کو ڈر لگے. اگر بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے وہ تو فرشتہ ہے، پھر فرشتوں کی بات صحیح ہو جائے گی کہ اے اللہ تو ایک پیدا کر رہا ہے، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. تو اگر تو وہ گناہ بالکل ہی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے، اور فرشتے تو پہلے سے موجود ہے، تو بندے کو پیدا کرنے کا فائدہ ہی کیا. اور اگر بالکل گناہ کرتا رہے تو وہ بھی جانوروں کی طرح ہے. جبکہ تقویٰ یہ ہے کہ اس سے کبھی کبھار گناہ ہو جائے، لیکن گناہ کرتے وقت اسے خوف، اللہ کا ڈر، اور دل میں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا اندیشہ، یہ اس کے دل میں آ جائے اور توبہ استغفار کر لے، وہ متقی ہے، اور قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو تقیوں کی، وہ تو سارے جہاں انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ للعالمین، ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے. تو پھر متقین کے لیے کیوں ہدایت کہا؟ جواب یہ ہے کہ فائدہ متقی اٹھاتے ہیں. اگر کوئی انسان اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے تو وہ تقوی میں آ جائے گا، متقی بن جائے گا. اس لیے فرمایا للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کی صفات بیان کی. سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے. اللہ غیب ہے ہمارے لیے، جنت غیب ہے ہمارے لیے، دوزخ غیب ہے ہمارے لیے، قیامت غیب ہے ہمارے لیے، فرشتے غیب ہیں ہمارے لیے. جو بھی چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اور ہم اپنے ان اعضاء سے ہوا سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ غیب. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حقیقتیں، قرآن میں ایسی باتیں ہمیں بتلائی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، صاحب ایمان کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے بتائے ہوئے غیب پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. والا صرف ایمان لا کر کے بیٹھ نہیں جاتے، ساتھ اعمال بھی کرتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے، پڑھنے کا تذکرہ نہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کر کے، سنتوں مستحبات کا خیال رکھ کے، نماز کو بر وقت با جماعت طریقے سے ادا کرے، اور نوافل میں سنتوں میں اہتمام کے ساتھ شریک ہو. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اور ایک ہے پڑھ کر کے چھٹی کر جانا، یہاں پڑھنے کا تذکرہ نہیں. یہ تو ہے یقیمون الصلاۃ کا صحیح مطلب. کچھ لوگ اور بھی مطلب اس کا لیتے ہیں. کچھ لوگ جن کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، جی نہیں چاہتا، اور جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں. ہم ٹکرے نہیں مارتے، ہم دل میں قائم کرتے ہیں. یہ قائم کرنے کا مطلب صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. دیکھیے جی، قائم کرنے کا وہی مطلب لینا چاہیے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضور نے نماز نہ پڑھی ہو؟ معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. بلکہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے ادا فرمایا. جیسے غزوہ خندق کے موقع پر ایک دفعہ خندق کھود کھودتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صبح کے دن کی ساری نمازوں کو قضا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت کے اندر، عشاء بھی تھوڑا سا مؤخر پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف تھے صحابہ کرام کے ساتھ. حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق میں بد دعا فرمائی اور کہا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا، کیونکہ خندق کھودنے میں اور کافروں کے دفاع میں اور بچاؤ میں انتہائی عجلت سے کام لینا تھا، جلد بازی جیسے نماز تھوڑی سی مؤخر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز مؤخر بھی ہے پھر بھی ادا کی ہے. تو آج کل لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نیت نیت میں ہماری ہو جاتی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ کا. اچھا جی، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز ہے بدن سے کی جانے والی عبادت، صرف بدنی عبادت نہیں کرتے بلکہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ رزقناہم میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی بندے کو ملا ہے وہ اللہ کا رزق ہے، اور اس میں سے خرچ کرنے کا مطلب یہ آگے پھیلاتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو علم عطا کیا ہے اور وہ آگے پھیلاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. اگر کسی کو حکمت، دانائی اور سمجھ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ آگے پھیلاتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. اگر کسی کو مال ملا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے تو یہ بھی انفاق میں داخل ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، متقین کی صفات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی مناتے، وما انزلک اور آپ سے پہلے نبیوں کی ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. پورے قرآن میں اس مقام میں کہیں بھی آپ کو جو آپ کے بعد وہی نازل ہے قیامت کا دن برحق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مانا لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی یہ مانا لیا ہے کہ آخرت پر وہ تو یقین رکھتے ہیں. ایک دفعہ ایک مرزائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، العزت نے پر آنے والی وحی اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کا ذکر کیا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں کیا. وحی تو اتنی اہم چیز ہے کہ آپ کے بعد آنی ہوتی تو اللہ ضرور اس کا تذکرہ فرماتے. تو وہ بڑا تیز تھا، کہنے لگا جی ہے ذکر. میں نے کہاں ہے یہ، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی واسطہ پڑ جائے کسی شخص کا اس طرح کا اور وہ بات کر دے. کہتے ہیں وہ بل آخرت یوں یو کی نوں، آخرت آخر میں آنے والی وہی، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بل آخرت یوں یو کی نوں، آخر میں آنے والی وہی پر یقین رکھتے ہیں معاذ اللہ تعالی. اچھا اب میں نے اگر میں اس کو بتاتا کہ جناب اس آخرت کا مطلب ہے قیامت، آخری دن، قیامت کا دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہی مانا لیا ہے، آئمہ مفسرین نے یہی مانا لیا ہے، تو وہ یہ کہتا جی میں حدیث کو نہیں مانتا، یا میں تفسیر کو نہیں مانتا، یا میں فلاں کتاب کو نہیں مانتا. یاد رکھے جو بندہ قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھے گا اور سمجھائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو بندہ صحابہ کی سمجھ سے سمجھے گا وہ ہدایت پہ قائم ہوگا. اس لیے ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق. اب دیکھو مرزائی قرآن سے ثابت کر رہا ہے معاذ اللہ اپنے خیال میں میں بھی وہی آئے گی، سمجھ آ رہی اس طرح جب اس کو کہا دیکھو وہ بل آتی فلاں یہ مذکر ہے یا مونس، یہ مونس یہ تو وہ نادرہ والا حساب ہو گیا یہاں جو مذکر کہہ رہے ہیں. وہ ایک آدمی کی تصویر لگی ہوئی نادرتا کا شناختی کارڈ اس کا بنا ہوا ہے, پیچھے اس کا بلدیت لکھی ہوئی, تصویر بھی, سب کچھ اس کا, سارا کچھ پتا, ایڈریس یہ وہ سارا صحیح, لیکن نام اس کی بی بی کا لکھا ہوا ہے. دل آخرتی اتنی بڑی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو گرامر کے لحاظ سے, اور کچھ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے. اچھا میں نے اس کو یہ ہے, تم کہتے ہو کہ آخرت سے مراد وحی ہے. عربی زبان میں وحی مذکر ہے, الوحی قرآن عربی میں اترا کہ اردو میں اترا. تو میں نے کہا پھر وبل آخرتی نہیں ہونا چاہیے تھا, وبل آخر ہی ہونا چاہیے تھا, یعنی وبل وحی الآخر, آخر میں آنے والی وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں. اوہ سوری میں ذرا متعلق تھا, اور جو صحیح معنی لے وہی صرف چلتا ہے آگے. بہرحال وبالآخرتی ہم یوقنون, متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دو باتیں پیچھے والی آپ کو یاد ہونی چاہیے, ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی تھی, اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, پھر فرمایا کہ متقی بن جاؤ تو ہدایت مل جائے گی, پھر متقین کی صفات بیان کر کے کہا اولئک علی ھدی من ربہم, تم اگر ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہو, متقین کی صفات اختیار کر لیتے ہو, کتاب سے رہنمائی لے لیتے ہو, تو تم ہدایت پر آ چکے ہو. الحمدللہ جتنے یہاں دوست موجود ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا ہدایت حاصل کرنے کے لیے, یقیناً اس آیت کے مصداق. اولئک علی ھدی من ربہم, اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں, مخاطب ہو رہے ہیں, جبکہ پہلی صفات پوری کر لو, تقوی کے راستے پر آ جاؤ, ہدایت کے کام کرنے لگ جاؤ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اللہ نے گارنٹی اور ضمانت دہید لگا کر کے کہا اولئک ھم, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی پانچ آیات ہو گئی. سورۃ البقرہ کی ان پانچ آیات میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان لوگوں کا, مخلصین کا, متقین کا ذکر فرمایا. اس کے بعد ظاہر ہے مثبت اور منفی پہلو جب دونوں ذکر کیے جائیں تو پھر بات کھلتی ہے. جب روشنی ہوگی تو اندھیرے کا پتہ چلے گا, اندھیرا کہیں ہوگا تو روشنی کی سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایمان والے جن کے دلوں میں نور ایمان ہے ان کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا ہے. دو آیات کافروں کے حالات کے بیان کے بارے میں ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جن لوگوں نے کفر کیا ہے کفر کن باتوں کا, جن کو آخرت پر یقین رکھنا ان ساری باتوں سے کفر کرتے ہیں, یعنی کفریہ عقائد, کسی ایک عقیدہ ضروریہ کا انکار کرتے ہیں. ہم لا برابر ہیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. حال پیدا ہوتا ہے جب ان کو ڈرانا نہ ڈر دعوت دینے کا کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ جواب یہ کہ اللہ نے یہ کہا ہے سواء علیہم, برابر ہے ان پر, یعنی ان کے لیے برابر ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے بھی برابر ہے. آپ جتنی دعوت دیں گے آپ کے درجے اتنے ہی بڑھیں گے. سواء سواء علیہم اعنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تبلیغی جماعت والوں, اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے, برابر ہے ان کے لیے جو نہیں مانتے, لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے. کانوں کے اندر سننے کی قوت, جی اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی ہے, وہ سنتے بھی نہیں, دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ, آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے, اللہ نے پردہ ڈال دیا. کانوں کے لیے مہر کا لفظ, دل کے لیے مہر کا لفظ, اور آنکھ یہ نہیں ہے کہ دائیں طرف سے آئے, بائیں طرف سے آئے, آگے سے آئے, پیچھے سے آئے, ماضی کی آئے, حال کی آئے, مستقبل کی آئے. اس لیے مہر لگانے سے وہ سارے احتمالات ختم ہو گئے. اسی طریقے سے کان کے اندر آواز کی کوئی جہت متعین ہے, ہر طرف سے آواز آ سکتی ہے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے. اس لیے ان کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مہر کا لفظ بولا, مہر لگا دی دلوں پر, حق قبول نہیں کرتے, کانوں پر مہر لگا دی, حق سنتے نہیں ہیں. اللہ آپ ساری مشاوہ, آنکھیں پیچھے سے دیکھ سکتی ہیں, آنکھیں اوپر سے دیکھ سکتی ہیں, سامنے ہوتے ہوئے, نگاہ سامنے ہوتے ہوئے, اوپر نیچے پیچھے نہیں دیکھتی. اس لیے سامنے پردہ ڈالنے سے فائدہ ختم, اس لیے آنکھوں کے اوپر پردے کا تذکرہ کیا کہ آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ مختصر کی تشریح میں نے کی ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنا گزشتہ کا سبق جو ہم نے تجوید کا پڑھا ہے, جو گرامر کا پڑھا ہے, اور جو ترجمے کے حوالے سے ہے, اس کے متعلق سوالات کریں گے. جو دوست نیٹ پر سن رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اس گزشتہ سبق کے اعادہ اور تکرار میں شریک ہوں, اور آپ بھی سوالوں کے جواب دیں. آپ تیار ہیں نا سارے دوست سوالوں کے جواب دینے کے لیے؟ کیوں اشرف صاحب, نیٹ کے اوپر کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ سوالوں کے جواب دیں گے؟ اگر سوالوں کے جواب دیں گے تو آپ لکھ کر کے بتلائیں. وی آر ریڈی, ماشاء اللہ. جو لکھ کر کے بتلائے, جو لکھنا چاہے وہ لکھ کر کے بتلا دے, اور جو نیٹ پر دوست ہمیں آواز میں بتلانا چاہے وہ مائک لے لے ہم سے, اور آواز میں بھی بتلا سکتا ہے, سنا سکتا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو تجوید کے متعلق سوالات ہوتے ہیں. میں جس سے پوچھوں صرف وہ بتلائے جی. شیخ صاحب آپ بتلائیے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ آپ گرامر میں چلے گئے, وہ تو کلمہ کی تعریف ہے, زبان سے نکلنے والا بامانہ لفظ, اسے کلمہ کہتے ہیں. یوں سمجھے تجوید کا مطلب ہے خوبصورت پڑھنا, ٹھیک ہے؟ تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا, یہ کیا ہے تجوید. یہاں سب آپ بتلائیے تجوید کی تعریف. یہ تو تجوید کا لغوی معنی ہے, تجوید کی تعریف کیا ہوئی؟ درست کر کے پڑھنا یا جی آپ بتلائیے ان سے تجوید کی تعریف. بالکل صحیح ہے, حروف کو ان کے مخارج سے ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. اچھا جی ماشاء اللہ, یہ اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں ہر حرف کو اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا, ٹھیک ہے جی, یعنی اس کے مخرج سے اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا. مخرج سمجھ گئے نا کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے مخرج؟ نکلنے کی. اچھا جی, کوئی بتلائے گا کہ غلطی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عظیم. چھوٹی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ ندیم. نحن خفی کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی, کسی حرف کو بڑھا دینا الحمدللہ, یہ چھوٹی غلطی ہے یا بڑی غلطی؟ چوہی صاحب, اس کو بڑھا دینا الحمدللہ, بڑی غلطی ہے یا چھوٹی؟ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, بڑی ہے ماشاء اللہ, پتا بھی تو لگے نا, پکا ہی آ گئے کہ کچا ہی آ گئے. اچھا جی, ارشد صاحب آپ بتلائیے کہ انعامتا کو انعامتا پڑھنا چھوٹی غلطی ہے کہ بڑی غلطی؟ بڑی غلطی. اچھا جی, باللہ کو باللہ پڑھنا بڑی غلطی ہے کہ چھوٹی غلطی؟ باللہ. ہاں جی, چھوٹی غلطی. کیوں چھوٹی غلطی ہے؟ یہ صفت ہے, اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی, چار قسم کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں. کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا, زبر زیر پیش میں آپس میں تبدیلی کر دینا, کسی حرف کو بڑھا دینا, کسی حرف کو کم کر دینا. اب دیکھیں, باللہ ہی میں آتا ہے چاروں میں, ان چار غلطیوں میں باللہ ہی کو باللہ ہی پڑھنا. باللہ ہی ہے نا, لام باریک پڑھنا چاہیے تھا نا, اس لام کو موٹا پڑھ دیا باللہ ہی. باللہ کو باللہ ہی پڑھ دینا, ہم نے بڑھایا بھی کچھ نہیں, گھٹایا بھی کچھ نہیں, اور لفظ بھی نہیں بدلا, اور حرکت بھی نہیں بدلی. صرف کیا بدلا ہے؟ صفت بدلی ہے کہ اس کو باریک پڑھنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو یہ بڑی غلطی ہوئی کہ چھوٹی؟ ماشاء اللہ. اچھا جنیاد صاحب, آپ بتلائیے کہ یو زاکون کو پڑھنا یور زاکون, یہ بڑی غلطی ہے یہ چھوٹی؟ میں نے کیا غلطی کی ہے اس میں؟ پڑھنا چاہیے تھا. اچھا, کل میں نے بتلایا تھا کہ آپ نے مثالیں تلاش کرنی ہے, کچھ مثالیں تلاش کی ہیں آپ نے راز کی؟ ٹھیک ہے, وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں. اچھا جی, یہ بتلائیے کہ عابد, حمزہ کا مخرج کہاں ہے؟ کون سا ہے حمزہ کا مخرج؟ ہاں, حلق کا آخری حصہ, مطلب وہی ہے اس کی, حلق کا پہلا حصہ وہ نیچے سے لے رہا ہے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی, صحیح بتلایا. نیکسٹ والے دوست کیا بتلا رہے ہیں؟ حلق کا نچلا حصہ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی, بالکل جی, ماشاء اللہ. اچھا جی, عرفان آپ بتلائیں کہ غین کا مخرج کیا ہے؟ اچھا جی, یونس آپ بتلائیں غین کا مخرج کیا ہے؟ ہاں, حلق کا ابتدائی حصہ, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا, قاف کا مخرج کون سا ہے؟ جی, اس کا مخرج بتلائیں, زبان تالو کے ساتھ چپکے, یہ مخرج نہیں ہے. ہاں, قاف کا دو نقطوں والا قاف, ہاں, زبان کا پچھلا حصہ. ادا کر کے دیکھ لیا کریں آپ. اشرف صاحب نے بتلایا اپنی طرف سے ٹھیک ہے, لیکن وہ تھوڑا سا لفظ میں کمی بیشی ہوگی. اچھا جی, چوہی صاحب آپ بتلائیں جی, شین کہاں سے نکلتا ہے؟ شین, ہاں جی, چوہی صاحب نے ادا کر کے وہاں چڑھے, شین, ہاں جی, ہاں جی, شیخ صاحب آپ بتلائیں, بالکل صحیح. ایک دفعہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے, غالباً اس کتاب کا نام ہے, الاعلان بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ، علامہ سخاوی کی لکھی ہوئی کتاب. تو اس کتاب کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور ایک آدمی جو مالدار تھا لیکن تھا جاہل، وہ کسی وجہ سے مخالف ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب میں نے آپ کو جمعہ نہیں پڑھانے دینا. تو اب جو علامہ صاحب تھے، صاحب علم تھے، تجوید کے، قرآت کی، آج سے کوئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، تجوید کے ماہر، قرآت کے ماہر، تفسیر کے ماہر، فقہ کے ماہر، حدیث کے ماہر، انہوں نے اس کو مناظرے کی دعوت دے دی کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے. علامہ صاحب کا خیال تھا کہ ایک سوال کی مار ہے، یہ ایک سوال کروں گا تو یہ بس بھاگ جائے گا. مجمع بیٹھ گیا جمعہ پڑھانے کے بعد، علامہ صاحب نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد بیٹھ گئے، مجمع بھی بیٹھ گیا، وہ آدمی بھی بیٹھ گیا. اب علامہ صاحب شروع کرتے ہیں گفتگو، کہتے ہیں اچھا بتلاؤ الف کا مخرج کیا ہے، الف کا مخرج کیا ہے. تو وہ آگے سے جو مالدار جاہل تھا وہ کہتا ہے تم الف کا پوچھتے ہو، الف با بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم، آپ کے تلمیذ خاص یہاں پر موجود ہیں اور لیکن آپ کی آواز سن نہیں پا رہے، آپ برائے مہربانی مائک لے لیں، شکریہ. اگر لکھا ہوا نہ بھی آپ یاد کر سکیں، سی ڈی لگا کر ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈ کر کے، ویسے ہی ریکارڈر کے اندر ریکارڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں، کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں کہ یار یہ قرآن کلاس کا سبق ہے، یہ سن. ایک سی ڈی بن جائے گی نا، ایک سی ڈی تین ماہ کی انشاءاللہ تیار ہوگی. اس کے اندر سی ڈی کے اندر ہم انشاءاللہ ایسا پروگرام ڈالیں کہ جیسے ہم یہاں ساتھ ساتھ لکھتے ہیں نا، اس طرح یہ لکھا ہوا ساتھ آئے گا اور اس کے اوپر وہ چوہا کمے گا، وہ آپ کو پڑھائے گا. ہاں جی، ساتھ ساتھ سبق جیسے ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کلاس پڑھائی جا رہی ہے جی، جو تھوڑا دل کرے، جو تھوڑا جی چاہے. اچھا جی، گرامر کا سبق. السلام علیکم. الحمدللہ جلدی اگر آسانی سے پوچھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ میں کلاس لے رہا تھا قرآن کلاس، آپ 9 بجے کے بعد. اچھا جی، گرامر کا سبق، گرامر سوچی ہے سوچی. آپ کہتے ہیں اوکھی ہے، باقی سارے لوگ کہتے ہیں اوکھی ہے. اچھا جی، کلیمہ کسے کہتے ہیں، کون بتلائے گا؟ ایک دو تین، صرف تین، چار پانچ چھ سات آٹھ، بڑی کلاس جی. ندیم صاحب آپ بتلائیے کلیمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ بھی بتلائیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. زبان سے نکلنے والا ہر بامانہ لفظ، اچھا جی اسے کلمہ کہیں گے؟ کیوں؟ زبان سے نہیں نکلا، اسے کلمہ کہیں گے؟ کیوں؟ زبان سے نکلنے والا بامانہ لفظ، اچھا جی اسے کلمہ کہیں گے؟ کیوں؟ کیوں مانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں. بہرحال قابل غور بات ہے، غور کیجیے اگر یہ کلمہ ہے یا نہیں. اچھا جی اب دیکھیں ذرا کہ یہ ایک اصطلاح, ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم گرامر کے کلمے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ آپ جو ہے نا وہ کسی آدمی کے سامنے کہہ دیں کہ رجل ایک کلمہ ہے, آپ تو گرامر کے حوالے سے کہیں گے کہ رجل ایک کلمہ ہے, وہ کہے گا لا بھائی حضرت کلمہ ہی وکھرا ہو گیا. احمد رضا خان نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہی حساب کیا, جہاں انہوں نے اصطلاحی انداز میں دین کے مسائل سمجھائے ہیں تو انہوں نے جناب کہا کہ دیکھو جی دیکھو اس نے یہ لکھ دیا اس نے وہ لکھ دیا, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, یہ علم بھری باتیں ہیں, کچھ ہر فن کے تقاضے ہیں, ان تقاضے اسی زبان میں گفتگو کی جائے. ہاں اچھا جی, اچھا جی, اسم اور فعل میں کم از کم کتنے حرفوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں سر, حرف کے اندر کم سے کم کتنے حرف ہوں گے؟ تین بھی ہو سکتے ہیں شیخ صاحب, الا حرف ہے پر اس کے اندر تین نہیں ہے, الا طرف طرف طرف الا حرف بھی تو لفظ ہی ہوتا ہے, یہ اسم فعل حرف تینوں بچے ہیں کلمے کے, یہ کلمے سے باہر نہیں ہے, حرف بھی کلمہ ہے. بالکل اب لفظ بن جائے گا, یہ بالکل وہی بات آ گئی ہے کہ جو ہم ایک گرامر کے حوالے سے اور اپنی بول چال اور محاورے کے حوالے سے کرتے ہیں, کہ اگرچہ محاورے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ الف حرف ہے, با حرف ہے, تا حرف ہے, جب اس کو جوڑیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا, لیکن یہاں حرف سے مراد جو ہم بول رہے ہیں, یہاں گرامر میں حرف سے مراد ہر ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتے, اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا, جب دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تب اس کے معنی سمجھ آتے ہیں, جیسے مین سی مین, کوئی آدمی مین کہتا رہے مین مین مین سے سے سے سے سے, تو کوئی اس کے معنی واضح ہیں؟ ہے تو یہ با معنی معنی ہے اس کا, لیکن جب تک اس کو جوڑیں گے نہیں اس کے معنی کوئی سمجھ آئے گی کسی کو؟ نہیں سمجھ آئیں گے. تو اس کو گرامر میں حرف کہتے ہیں, چاہے آپ اسے لفظ کہیں یا جو مرضی کہیں محاورے کے اعتبار. اچھا جی شوری صاحب, اسم کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بتا دیں. اسم ہے نا, اسم اس کے اوپر کیا آتا ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ جی عزیز صاحب, جی ال, اسم پر کیا آتا ہے؟ ال, ال یا تنوین. ٹھیک ہے جی, ال کے کتنے معنی آتے ہیں اشوک صاحب؟ ہاں جی شیخ صاحب, پہلا معنی ال کا معنی, ایک ایک جو پوچھا جائے بس وہی بتلائیں, ال کا معنی تمام. ہاں جی ندیم صاحب, دوسرا معنی ال کا معنی خاص. ٹھیک ہے جی, اور کوئی؟ تیسرا یہ ہے کہ معنی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, مسلمتن کے تسمیے کی جمع کیا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے جی, اچھا مسلمات کے واحد کا مذکر کیا ہوگا؟ مسلم. ٹھیک ہے جی, تسمیہ کی علامت کیا ہے جی؟ آنی یا عین. اور جمع مذکر کی علامت کیا ہے جی؟ اونا یا اینا. واحد مذکر نزدیک ہو اس کے لیے کیا ہے اس میں اشارہ؟ اگر مؤنث ہو حاضی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, وہ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہو تو اس کے لیے ہونا, یہاں کے لیے ہونا. اچھا جی, وہاں کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ وہ کے لیے, وہاں ہنالک، اور کون سا لفظ ہے وہاں؟ سم، یہ فارسی بان لیکن جانتا ہے ہماری زبان بھی ماشاء اللہ، میدانی فارسی اردو میدانی، سم سیمانس، سما گوگو اردو میں کیا وہاں، سما وہاں، اس کو فارسی میں کیا بولیں گے؟ اوجا، اور یہاں کو کہیں گے اینجا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جب ایسا ہوا نا کہ فارسی بان یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں پنجابی اور اپنا اردو دان طبقے کے ساتھ ان کا اختلاط ملاقات وغیرہ، تو وہ ایک فارسی بان آیا یہاں، اس کا دل کرے پکوڑے کھانے کو لیکن اس کو نام نہیں آتا تھا پکوڑے کا، تو پکوڑے بنانے والے آدمی کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر کھڑا رہا، بالآخر وہ اپنی زبان میں سوال کرنے لگا، کہتا ہے انچیسٹ، انچیسٹ کا مطلب یہ کیا ہے؟ وہ بھی آگے سے کوئی تھا اس جیسا، کہتا ہے پکوڑیس. وہ بےچارا پریشان ہو گیا، یہ پکوڑی یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے چینی گوئی، چینی گوئی کا مطلب ہے کیا کہہ رہے ہو؟ چینی گوئی. تو آگے سے کہتا ہے تیل میں ڈبوئی. اس کو پھر سمجھ نہ آئی، کہتا ہے باز بھیگو، باز بھیگو کا مطلب ہے ذرا دوبارہ بات کرو، نے کی دو. وہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے نا جی. ہمارے ادھر ایک بابا جی تھے، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ کانوں سے کہہ رہے تھے، فوت ہو گئے بابا جی، ادھر ساتھ والی گلی میں رہتے تھے بابا جی، جانتے ہوں گے آپ. وہ جناب ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے بابا جی، اور کہیں سے باہر سے وہ کوئی پتہ نہیں ان کو حاجت کی، نہانا تھا انہوں نے مسجد میں. تو اب جو غسل خانے کے اندر باتھ روم کے اندر لیٹرین میں سے لوٹا پڑا ہوا تھا، اسی لوٹے کو انہوں نے پکڑا اور بڑی ٹینکی کے اندر ڈال کے غسل خانے کی جو ہوز بنی ہوئی تھی اس کے اندر پانی ڈالنے لگے. تو بڑی کراہت سی ہوئی ہمیں. تو بابا جی نے ان دنوں نئی نئی دکان ڈالی تھی اور تھے بھی کانوں سے ذرا معذور. تو ہم نے کہا بابا جی یہ لوٹا ناپاک ہے. بابا جی کہتے کی چینی ذکر کا نہیں بابا جی، یہ لوٹا ناپاک ہے، اس کو مت ڈالے، باقی سارا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. کہتے ہیں 5 روپے کلو. جو آدمی جس موضوع سے متعلق ہو اور جس طرح کا کام کرتا ہو وہ اسی سے متعلقہ جواب دیتا ہے باہر. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک تاجر آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا. جب قبر میں اس کو ڈالا تو اس کے پاس فرشتے آ گئے. فرشتے نے آ کے پوچھا ہاں بھائی کہاں جانا ہے، تو نے کدھر جانا ہے، جنت میں کہ دوزخ میں؟ تو وہ کہتے جہاں 4 پیسے کا نفع ہو. دنیا میں ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں نا کہ 4 پیسے کا نفع، 4 پیسے کا. نہیں ماشاءاللہ ٹیسٹ ابھی ختم تو نہیں ہوا، لیکن تھوڑا سا ساتھیوں کو بیدار رکھنے کے لیے. اچھا جی توجہ ہے آپ کی. ٹیکا کا کیا معنی ہوگا؟ وہ مرد یا عورت؟ اس جیسا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ کزالیکا. اور اگر کاف ہٹا دیں زالیکا ہو اچھا جی اللہ زانی کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ زانی کسی ہے، مطلب میں نے پوچھا معنی کیا ہوگا اللہ زانی؟ وہ دو مرد جو. اللہ ای کا کیا معنی ہوگا؟ جمع مؤنث اس میں موصول جمع مؤنث وہ سب عورتیں جو. الذی کا کیا معنی ہوگا؟ اچھا جی پارے کھول لیجئے بغیر تجربے والے پارے کھول لیں. توجہ فرمائیں سورۃ الفاتحہ کے اندر سے میں آپ سے سوالات کروں گا آپ نے مجھے جواب دینے ہیں. الحمد اسم ہے فعل ہے حرف ہے اس میں کون سی علامت ہے؟ للہ کا جو شروع میں لام ہے اسلام کا کیا ترجمہ ہے؟ رب العالمین میں عالمین میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ این یہ کون سی علامت ہے؟ اور البی علامت ہے یہ کس کی علامت ہے؟ مالکی یوم الدین مالکی میں جو کاف ہے اس کا کیا معنی کریں گے؟ بالکل صحیح ہے مالک کا کاف الگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ مالک کا اپنا ہی ہے. یاکا میں جو کاف ہے اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تیرا تیری تجھے تجھ. نعبدو کے نون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ تو ماہر ہو گئے ماشاءاللہ. ہم نستعین کے نون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ شیخ صاحب اس پورے کا ترجمہ کریں ایاک نعبدو. کوئی لفظ چھوڑا شیخ صاحب نے؟ صرف تیری عبادت. اچھا یوں بھی کر سکتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہی میں صرف کے معنی آ جاتے ہیں. اس کا ترجمہ کیجیے جاوید صاحب. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اهدنا آصف اس کا ترجمہ کیجیے. ہدایت ہم کو ایک لفظ چھوٹ گیا ہدایت دے ہم کو راستہ دکھا ہم کو. اچھا صاحب المستقیم میں جو یا رہی ہے المستقیم یہ یا کس کی علامت ہے؟ ہاں جی نیاز صاحب یہ یا کس کی علامت ہے؟ ہاں جی جاوید صاحب جی یونس صاحب یہ اپنی یا ہے مستقیم ایک لفظ ہے استقامت مستقیم. یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں یا علامت ہے کہاں نہیں ہے. انعم تا کے وزن پر کوئی اور لفظ بنائے جس کے آخر میں تا آئے. شیخ صاحب اچھا ماشاءاللہ ایک ادنا امتی نے بھی لکھا ہے کہ مستقیم میں جو یا ہے یہ جمع کی علامت نہیں. نہیں بھائی یہ جمع کی علامت نہیں ہے یہ مستقیم کی اپنی یا ہے. ہاں ماشاءاللہ یہ ضربتا لکھ رہے ہیں ظلمتا بالکل ٹھیک ہے ضربتا ظلمتا. ہاں جی کوئی آپ بھی بنائیں خلقتا ٹھیک ہے جی. اس تا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہیم کا واحد کیا آئے گا نیاز صاحب؟ ذالک الکتاب اس کا ترجمہ کریں گے یونس صاحب. رئی کا کیا مطلب ہے جی شیخ صاحب؟ یقیمون کا کیا مطلب ہے عرفان قائم کرتے ہیں. یہ جو شروع میں یوں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خون جمع کی علامت ہے. رزق نا, یہ نا کا کیا ترجمہ ہے؟ سوا ان کا کیا مطلب ہے؟ برابر ہے. اق کا کیا مطلب ہے؟ یا غشاوت ان کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ آج ہمارا ٹیسٹ کے اندر ہی سارا وقت گزر گیا. انشاءاللہ سبق تو آگے کل پڑھیں گے, لیکن مختصر سی مشق کر لیں تھوڑی سی سورۃ الفاتحہ کی. سورۃ البقرہ کی مشق تو ہم نے کر لی تھی, سورۃ الفاتحہ کی مشق نہیں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ایک بات کی طرف توجہ کریں, آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے پڑھا ہے الحمد للہ رب العالمین, یہ غلط ہے. لام حروف قلقلہ میں سے ہے, اس لیے لام پر دوبارہ آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور بعض ساتھیوں نے را کو باریک پڑھا ہے, ربل پڑھا ہے. ربی پڑھنا ہے یا ربی؟ موٹا پڑھنا ہے, اور یوں پڑھنا ہے رب العالمین. رب العالمین. کچھ ساتھیوں نے رب العالمین پڑھا ہے, رب ال نہیں. یاد رکھیں, جہاں زیر آ جائے اس کو باریک, پیش آ جائے باریک. قرآن کریم میں صرف ایک لفظ ہے جو مجھول ہے, باقی سارا قرآن معروف ہے. یعنی اگر پیش آ گیا ہے تو او, او نہیں او. اگر زبر آ گیا تو آ, زیر آ گئی ہے تو ای, آ او ای, وا وو وی, یا یو ای. اس کو یو یہ نہیں پڑھنا, یا یو ہی, فا فو فی, خو فو خی, یا یو جی, ہا سو سی. تو باریک کر کے پڑھنا ہے. البتہ صرف ایک لفظ ہے جس کو مجھول پڑھا جائے گا, قرآن کریم میں ہے بسم اللہ مجریہا مجریہا, اس کو مجریہا نہیں پڑھنا, وہ آگے جا کر آتا ہے. بسم اللہ مجریہا پڑھیے رب العالمین. العالمین رب العالمین. رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن کے را کو پر پڑھیں گے, پر نہیں ہونا چاہیے. الرحمن الرحیم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ دونوں راؤں کے اوپر زبر ہے. ان راؤں کے اوپر کیونکہ زبر ہے, اس لیے ہم نے پہلے حرف کو نہیں دیکھنا, اور ہا سے ادا کرنا ہے, ہا نہیں پڑھنا. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. کچھ دوست اس کو پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم, نرحیم نہیں, نرحیم پڑھنا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اس کو یوم الدین نہیں پڑھنا. یاو واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ کس کیفیت میں آ جاتے ہیں؟ گول ہو جاتے ہیں. مالکی, مالکے نہیں پڑھنا, مالکی نہیں پڑھنا. مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. مالکی کے کاف کے نیچے صرف زیر ہے آگے یا نہیں ہے, مالکی یوم الدین نہیں پڑھنا, مالکی یوم الدین, مالکی یوم الدین, ایاک نعبد, ایاک نعبد, ایا, اس کو یا کو سختی سے نہیں پڑھنا, یوں نہیں کرنا, ایاک, یہ غلط ہو جائے گا, اور بالکل نرمی سے بھی نہیں, ای آ کا شد ہے, شد کے وجہ سے اس کے اوپر ٹھہراؤ آئے گا, ای آ کا نعبد, ای آ کا نعبد, نعبد و ای آ کا نستعین, نعبد و ای آ کا نستعین, نعبدو پڑھنا ہے, نعبدو نہیں پڑھنا, نعبدو بھی نہیں پڑھنا, مجھول نہیں معروف, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, الصراط المستقيم, ہا پڑھنا ہے, ہا نہیں, اح نہیں, اح, ہا, اہدینا الصراط, آگے صاد پڑھنا ہے, سین نہیں پڑھنا, سیرا غلط ہو جائے گا, الصراط پڑھنا ہے, اور را کو موٹا پڑھنا ہے, اس را کو موٹا پڑھنا تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا, اس وجہ سے کہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے نا صاد کے نیچے, تو الصراط, اس کے بعد قا ہے, اس کو بھی پر پڑھنا ہے, لیکن یاد رہے کہ صراط کے طا کو پر تو کرنا ہے, آگے لام پر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا لام ہے یا نہیں, نہیں, تو صراط پڑھنا ہے, صراط اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم, صاد کو موٹا پڑھنا ہے, را کو بھی موٹا پڑھنا ہے, طا کو بھی پر کرنا ہے, اس کے بعد الذین کے لام کو موٹا پڑھنا ہے, اس کے بعد زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے, انعمت, ان کے نون پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, انعمت غلط ہو جائے گا, انعمت, انعمت, عین صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے, انعم میم کے اوپر بھی قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, غير المغضوب, غين موٹا پڑھا جائے گا, مغ غین آ گیا پھر موٹا پڑھا جائے گا, وات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے, زبان کی سائٹ کو اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر, مغوبی, مغوبی نہیں پڑھنا, مجھول نہیں پڑھنا, مغوبی, مغوبے نہیں پڑھنا, با کو موٹا نہیں کرنا, اور علیہم پڑھنا ہے, علیہم نہیں پڑھنا, ولا والین کے وات کے اوپر شد ہے, شد کے اوپر تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں, زیادہ نہیں ٹھہرتے, زیادہ ٹھہریں گے تو غلط ہو جائے گا, اگر اس کو پڑھیں گے نا ولا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, شد کے اوپر تھوڑی دیر ٹھہرا ہوتا ہے, صرف اتنا, ولا الضالين, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ ہماری مشق الحمدللہ جاری رہے گی. میری ابھی کوشش یہ ہے کہ آپ کو صحیح تلفظ آ جائے. جب تلفظ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر مشق کے اندر ترنم اور حسن ادائیگی وہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہو جائے. ہماری کلاس آج کی ٹیسٹ وغیرہ لینے کے حوالے سے مکمل ہوئی ہے, کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب اپنا بھائی عماد صاحب تشریف رکھے ہیں, بھائی امین صاحب کے بھی دوست ساتھی ہیں, آج وہ کلاس میں بھی سکے. کوئی سوال, اگر کوئی نیٹ پر دوست سوال کرنا چاہے, کوئی بات پوچھنا چاہے تو مائک لے لیں, مائک ہم چھوڑ دیتے ہیں, مائک پر آ کر پوچھ لیں, یہ کچھ سنانا چاہے. اگر آپ دوست اپنی مشق سے سنایا کریں, اگر کوئی سورۃ الفاتحہ سنانا چاہتا ہے وہ سنائے, آپ میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے پورے مجمع کے اندر سنائے, اسی طرح کوئی باہر سے ہمیں دوست سنانا چاہتا ہے وہ بھی سنائے. اگر کوئی مائک لینا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کرے, اور اگر مائک کے بغیر ہی سوال کرنا چاہے تو جلدی کر لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. ٹھیک ہے جی, کسی کا سوال نہیں آ رہا, دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم, فإنك تعلم ما لا نعلم, إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.